Właśnie. Dobrze. Powoli kończy nam się pierwsza godzina naszego wspólnego spotkania, tak więc na dobry początek drugiej godziny optymistyczna piosenka. Panowie, ale tu jest audycja, spotkanie. Oni nie słuchają, wiesz, oni nie słuchają, zobacz. W ogóle próba to próba i tyle. Ja nie wiem, czy mi się to śni. No pora jest, nie wiem, czy późna, czy wczesna, ale nie, no śni mi się chyba. Ja mam też takie wrażenie, jakby to jakaś maligna była, nie wiem, jakaś Emilia Plotter przebiegła, czy coś. Panowie. Do you speak English? Nie pytam, się nie zna. Johnny English. Ty, on mi kogoś przypomina, wiesz, ten typek. Jak on się nazywał? Ty. Rojek. Siostry Rojek. Panowie, no ale nie... No co za śpiewanie tutaj? Słuchaj, dobrze, no akcenty muzyczne, tylko nic coś nie bardziej wychodzi mi to, widzę. Drodzy słuchacze, no musimy chyba przeczekać. Tutaj panowie... Tak, już jeden wyszedł, ten z tatuażami. No tak, monterzy przyszło. Ale dwóch weszło właśnie, to chciałem zauważyć. No warunki są... Widziałeś kurtkę? Przepraszam na chwilę. Widziałeś kurtkę tego Krzysiu, co tu stoi przy perkusji? Ale którą kurtkę? Tą, którą na święta wysłał, te kurtki? Nie, ten tutaj w kurtce na watolinie. No tak. Dobra, że, drodzy słuchacze, nie przejmujmy się. Jakoś tutaj sobie trzeba radzić. Tutaj tak troszeczkę... Właściwie to nie wiadomo, czy to sen, czy nie, drodzy słuchacze. Więc jak śpicie jeszcze, a trójka jest włączona w radiu, to możecie mieć piękne sny. Ale obawiam się, że to jednak nie jest sen. Bez sen to jest. Szczekot. Szczekocin. Tak, bo tutaj też jeden pan jest z pieskiem. Wszedł z pieskiem, ale nie wie właśnie, czy... Wyszedł bez worka. No tak, ale... chyba grzmi chałbica. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is screaming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. To this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Riders. Zarek, oddaj możdżerowi zegarek. A tak swoją drogą, czy interes cukiernika jest lukratywny? Powiedz. Wszystkie słowa, które wypowiadamy, albo coś znaczą, albo nic nie znaczą. Albo coś ważą, albo są nieważne. Tak. I też trzeba pamiętać, że słowo wynika z wnętrza człowieka. Z przypowiem głównie. I powinno być jako takie nasycone dobrymi energiami. A teraz wyobraź sobie, bo oglądałeś na pewno wiele takich filmów o science fiction, gdzie... Tak. gdzie o wylewaniu plamy. Tak, na tak, gdzie jest stawiana taka ciekawa hipoteza, że to wszystko, co emitowane jest w przysłowiowy eter, prawda? I nie mam tu wcale na myśli tego, co spożywają od czasu do czasu łomkowie. Natomiast... Tak, no ale to jest też ta wieloznaczność słów w języku polskim, prawda? Więc tutaj mam na myśli ten eter, którego nie widać. Czyli na przykład to, co emituje radio, to, co emituje telewizja. No, emituje, powiedzmy, tak, nie mówisz, emituje. Tak, bo to jest... Ja tutaj troszeczkę tak przedrzeźniam pana Wojciecha Fibaka, który też emituje, czy też operuje rakietami, prawda? No ale już na Marsa poleciał swoją rakietą, także... Natomiast jest taka ciekawa hipoteza, że to wszystko właśnie, co jest emitowane, czyli audycje radiowe, audycje telewizyjne, teleturnieje, to gdzieś tam leci w przestrzeń kosmiczną i miliardy, czasami nawet lat świetlnych, już nie takich zwykłych lat, na oddalonych o takie właśnie odległości planetach od naszej Ziemi, ktoś może... odebrać te emisje, te transmisje. W ten sposób może czegoś dowiedzieć się o naszej planecie, o naszym życiu, o naszych codziennych problemach. Natomiast ja chciałem tutaj postawić trochę inną hipotezę. Co by było, a kto wie, czy tak nie jest, że wszystkie słowa, które wypowiadamy, a przynajmniej te słowa, które wypowiadamy w pomieszczeniach, one gdzieś kodują się w ścianach. W ścianach, w sufitach, wnikają w lampach, wnikają w tynk, wnikają w tapety i za jakiś czas być może będą takie urządzenia, przy pomocy których będzie można wyemitować to, co zakodowało się właśnie w tych ścianach. I teraz wyobraź sobie na przykład, gdybyś miał takie urządzenie i pojechał do Żelazowej Woli, tam gdzie pierwsze ćwiczenia grał nasz słynny Fryderyk Chopin, ćwiczenia na fortepianie. Ale płyt mu nie wydawali. No, płyt nie wydawali, rzeczywiście, ale być może byłoby to możliwe, prawda? No wtedy tak, bo odtworzyłoby się to, co robił, dźwięki, które wydawał, słowa, które mówił, wszystko jedno, czy po polsku, czy po francusku, w ogóle by było ciekawie. Ale wiesz co, ja chciałbym teraz, bo no tu wróbelka małego, to ćwir, ćwir. Wróbelku, chcesz posłuchać muzyki? Ćwir, ćwir. Możemy, Krzysiu? Tak, czas idzie do przodu non-stop i tych z Państwa, którzy się właśnie przebudzili, witamy serdecznie w naszej audycji. Przeminęło z wiadrem, natomiast tych, co nie śpią i słuchają, pozdrawiamy serdecznie, ale też pragnę zauważyć, drogi mój kolego tutaj redakcyjny, że wchodzą nowe pisma do obiegu powoli. Będzie je można kupić w różnych kioskach i tak dalej. I jednym z takich pism jest pismo Rury i Ty. Co ty o tym sądzisz? Ja czekam z niecierpliwością, bo rzeczywiście to wydawnictwo jest reklamowane od pewnego czasu. Zresztą tak samo jak inne, prawda? Mój pies z moim koniem w twoim ogrodzie to też taki tak, to piękne. Znany periodyk. Dokładnie, ale wchodzą coraz to nowsze, na przykład truskawkowe pola. Bądź dobrą parą z łopatą. Albo zmień imię. Zmień imię swojemu owadowi. Tak. Miałeś jakieś owada? Ja miałem pajączka, Adaś go nazywałem. Muszki mu ogłuszałem, rzucałem do pęczynki. Ale któregoś razu, jak przyszedłem ze szkoły, okazało się, że mama w kąciku tam posprzątała, nie było pęczynki, Adaś zniknął. Miałem swego czasu wadę. A więc no, to jest też pewien rodzaj owada, prawda? Bo wiadomo, że w mieszkaniu czasami owady to jest wada. Ale już jej nie mam. To też mama wysprzątała. Te mamy sprzątają naszych braci najmniejszych. Słuchaj, w każdym razie jedno jest pewne. Zbliża się Dzień Matki, więc przygotujemy dla Państwa specjalną audycję właśnie poświęconą matkom. Już za kilka miesięcy. Taśmy matce i matce tej fizycznej, i matce jako matce, i też matce jako matce. A teraz chciałbym, żebyśmy rozpoczęli dyskusję, która jest kontynuacją właściwie tematyki, którą poruszamy w naszym dzisiejszym spotkaniu, mianowicie wieloznaczność słów w języku polskim. Są słowa, które tak naprawdę prawdziwego znaczenia nabierają dopiero w parze z innymi słowami, prawda? Występują takie słynne pary, bez których właściwie trudno nam sobie wyobrazić te pojedyncze inne słowa. Znaczenie. Inne tak, znaczenie. Na przykład wyjść stąd. Nie? Jest takie... No to proszę jest jedno, tak. Albo para i gwizdek, prawda? Czyli oczywiście należy dbać o to, żeby cała para, już samo słowo para, w parze, żeby ta para nie szła w gwizdek, ale z drugiej strony należy też być ostrożnym, bo gwizdek może wyparować. No, albo paradoks. I wtedy już nie wiadomo, czy to jest jedno słowo, czy dwa. Dużo jest takiej wieloznaczności również w muzyce, której w tej chwili posłuchamy, a do dyskusji wrócimy za chwilę. Sister somewhere, maybe she is for you. We're saw her, the one for me. She's the kind of girl that you wanna act like a man. She's the kind of woman that make me do things I never thought I can. Skoro szyt to zeszyt, skoro nie to co? To jest nawiązanie do tych słów, które lubią występować w parach i wtedy nabierają prawdziwego znaczenia. Na przykład łuk i cięciwa, prawda? No, dosyć staroświeckie urządzenie, czyli ten łuk zespolony z tą cięciwą, ale to i się tam pojawiło, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, jest taka zagadka, muszę ci wejść w słowo teraz, muszę. Jest taka zagadka, A i B siedziało na trąbie, B spadło, A przepadło. Co zostało, Krzysztof? No, wszyscy wiedzą, jaka jest odpowiedź, ale nie będziemy jej zdradzać, no bo oczywiście można wygrać w teleturnieju dużo pieniędzy. Natomiast wracając do łuku i cięciwy, to jest takie urządzenie, które jeszcze zanim nie było supermarketów, to ono służyło do zdobywania pożywienia. Dzisiaj mówi się, że samochody na przykład jeżdżą po łukach, prawda? Po łuku drogowym. Tak, po łuku drogowym, ale są też samochody, które sobie te łuki skracają i wtedy lecą jak strzała po cięciwie. No, nawet się pojawi czasem jakiś łuk, oil albo benzyn. Kolejna taka para to jest papierek i cukierek. O, właśnie. Nieodłączne, prawda? Nierozłączne, aczkolwiek są cukierki takie samotne, które samotniki występują bez pary, prawda, czyli bez tego papierka. Z drugiej strony, jak rozejrzymy się po naszych ulicach, to jest i sporo odwrotnych sytuacji, czyli te samotne papierki, a te cukierki już dawno gdzieś tam skonsumowane. Ze słodyczą. Dobrze, bardzo ładnie. Dżem agrestowy teraz. Z namiastką wiśni. Dobrze. She's 10 to 5, but I'm shift work and my woman alive. Shift work. I thought shift work would work, but it's good as broken us apart. Flash over me, 24-hour ball. I'm just home for tea, but she's in working mode. Shift work. Five, but I'm sure. Powoli wstaje piękny nowy dzień, należy się cieszyć. Wracając do naszej dyskusji sprzed prezentowanej właśnie piosenki o chipach, przyszło mi do głowy, że te łączące się wyrazy, które nie działają jakby albo słabo działają w pojedynkę, że do takich należy na przykład słowo quasi-moduł. Albo na przykład monidło się nie może obejść bez monitora, bo to siłą rzeczy jest to jakaś przyczynowo-skutkowość. Albo na przykład pszczółka miodu. Pozwól, że ja będę kontynuować ten wątek związany z rozjaśniającym się właśnie dniem, aczkolwiek to tak trochę jeszcze szaro jest, prawda? Tak naprawdę jest coraz bardziej optymistycznie, dzień jest coraz dłuższy i on jest zarówno dłuższy z rana, jak i później pod wieczór. Czyli mamy... w środku też jest długi. W środku to jest bardzo długi, dlatego, że w środku ludzie pracują, a czasami kaszlą, ale to z tego przemęczenia chyba. Kaszlaki, tak. To ze zmęczenia dokładnie chcemy zaprezentować coś, co jest miłe, w związku z tym to czynimy i nic na siłę. Niedługo też będzie Dzień Miłości, prawda? Tak, będzie ustanowiony nowy Dzień Miłości. Ten dzień będzie 3 marca. Wszystkiego po 3, no, także w trójce to brzmi już kompletnie. A teraz taka propozycja nasza. Posłuchajmy piosenki, która w ogóle o tym nie jest. your parallelogram, yeah. Your width and waist, yeah. I wanna be your man. I'll be your rhomboid. I'll be your trapezoid. I wanna be a trap boy. Właśnie, co to jest sztuczna inteligencja? No taka, która się potłukła, miała przygody jakieś w pobliskiej... Tak. Dobra odpowiedź, dostaje pan Lizaka. W pobliskiej zatoczce, a propos zatoczki właśnie, bo przecież we wtorek śledzik, ja nie wiem, czy jeszcze jest kultywowany ten zwyczaj właściwie? To jest, tak? Jest. Tylko, żeby zaoszczędzić, to się robi teraz śledziki z pączkami się podaje i z głowy. A, rzeczywiście, żeby to jednego dnia wszystko załatwić, prawda? Czyli tak, po chińsku po prostu. Jeszcze posypane popiołem, czyli wtorek poprzez tak. Środę z czwartkiem się połączy. No cóż, bywają takie dni w tygodniu i bywają takie tygodnie, które czasami się łączą, prawda? I przelatują i właściwie człowiek myśli, że co dzisiaj jest? Środa, a to już czwartek albo piątek. No piątek to jeszcze nie byłoby tak źle. Tak, ale wracając do tej sztucznej inteligencji, niestłucznej tym razem, to rzeczywiście te dwa wyrazy do siebie pasują i funkcjonują razem jako... ma to jakiś sens, ta sztuczna inteligencja, bo z kolei sama inteligencja odnosi się chyba do człowieka, do innych istot żywych, która jest to coś, co pozwala funkcjonować, zachowywać jakieś obszary związane z tym, żeby żyć, egzystować, zdobywać pożywienie, czy też się okryć przed zimnem itd. itp. Sztuczna, no to wiadomo, słowo sztuczne jest samo w sobie sztuczne i nic nie znaczy. A sztuczna inteligencja to też jest... To jest paradoks jednak mimo wszystko, bo jak może być sztuczna inteligencja? Inteligencja albo jest, albo jej się nie posiada, nie? No tak, albo jest, albo jej nie ma. To jest tak jak ze światłem w lodówce, prawda? Tak, ile się raz zajrzy, tam go ciągle nie ma. I teraz chyba, jeszcze... Chyba, że ty masz z żarówką. Nie, no ja mam inną lodówkę. Ja mam lodówkę z okienkiem, także korzystam ze światła dziennego. Natomiast wracając do pytań od naszych słuchaczy. Właśnie, zainteresowała państwa sprawa związana z trepanacją czeszki. Są zapytania właściwie, co z tą trepanacją czeszki. No to odpowiadamy. Nie wiemy. Czas pokaże. na herbatę z mlekiem przyjęło się mówić bawarka, natomiast na herbatę z musztardą mówi się myślenice. No właśnie, a na bawarkę jak się przyjęło mówić? Kobieta z Niemiec. Z południowych. Tak, wszystkie drogi, jak to się mówi, prowadzą do Rzymu, natomiast rzeczywistość jest zaskakująca, prawda? Często zastanawiam się, dlaczego występują pewne zjawiska, a pewne zjawiska nie występują. No, jest to powiedziane co najmniej w sposób enigmatyczny, ale co mam na myśli? Mamy na przykład stadniny koni i to nierzadko pełnej krwi arabskiej, prawda? Natomiast jakoś nie spotkałem się ze stadninami krów krwi arabskiej. A to przecież... prawda, bo oni krowy tylko jedzą, nie jeżdżą na nich. No właśnie. A dlaczego? No, takie pytania można sobie zadawać. No tak jak powiedziałem, one są z jednej strony może trochę enigmatycznie brzmiące, z drugiej strony może trochę naiwne, prawda? Bo przecież też nie mamy niedźwiedzi hodowlanych na przykład. A to mogłoby być ciekawe, prawda? To prawda. Mało tego, możemy przecież hodować rysie. Ryś to jest taki kotowaty, który potrafi się zaprzyjaźnić z człowiekiem i wejść w jego nawyki, nie będąc oczywiście dla niego zagrożeniem. To jest ciekawe, bo są z kolei takie dzikie koty, które nie dają się ujarzmić w żaden sposób, jak chociażby Lampart. No tak. A z drugiej strony weźmy takie nowe zwierzę, Kuala Lumpur. Tak. To jest taki wiecznie zaspany mały niedźwiadek, no nic nie robiący sobie. No. Tak, ale jest taki zwierzaczek spowolniały bardzo, nazywa się Lori Wysmukły, ma takie gałki wyszczeszcz i on umie czytać tylko po polsku, to jest ciekawe. Każdy egzemplarz na świecie umie czytać tylko po polsku Lorego Wysmukłego. No tak, ale tylko napisy pod angielskimi filmami, prawda? To wiadomo, one też oglądają, muszą się dokształcać, żeby wiedzieć, gdzie wejść, z jakiego figowca sobie żarełko ściągnąć, czy coś. Ferie zimowe już jakiś czas temu się skończyły. Dzieci szczęśliwie wróciły do domu. Tak, no w tej chwili no, następna długa przerwa to są oczywiście wakacje letnie. Wcześniej jeszcze będzie kilka dni wolnych związanych ze świętami. A dlaczego o tym się mówi kanikuła? No właśnie. To brzmi po japońsku. Kanikuła. No. Albo karakołomnie, prawda? W Karkonoszach. Można spędzać czas. To jak taki pyszny, smakowity obłoczek ze świeżo nalanej kawy porannej. Taka niech będzie teraz dźwiękowa jakaś zlepka, dobrze? No spróbujmy. Thank you. sezon ogórkowy się mówi, a na przykład sezon kapustowy to już się nie mówi. To prawda. I o tych sezonach sobie porozmawiamy przy okazji naszego następnego spotkania, bo w tej chwili już pora żegnać się z naszymi miłymi słuchaczami. Ale przypomnijmy, że co sobotę, z soboty na niedzielę, właściwie, od godziny trzeciej właściwie rano do piątej. No tak, no to właściwie już jest niedziela. Właściwie to można powiedzieć, że od 15 do 17 w nocy i od 2 do 3 nad ranem. Żegnają się z Państwem Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak. Dzień dobry i dobranoc. I przeminęło z wiadrem. All the money's gone.